afhankelijkheid weg. Maar ik moet nog even een verhaal vertellen, dus het komt heel goed uit. Ja. Ja? Ja, ik begrijp niet zo goed wat Charlie zo... Ik ook zo, niet, als je dat graag wil. Hij zit weet je, het enige is namelijk dat Charlie zijn drifttempo gewoon veel te hoog was. Ja, natuurlijk. Zijn andere lijnen zit veel te hoog. En, en hij is jong en onervaren. Ik was gewoon... Ik stond net uit te leggen aan iemand. Ik wil het even vertellen. Ik stond net uit te leggen aan iemand dat ik zo blij was dat ik geen bandje had... Ja? Zodat ik niet verder hoefde te feesten, zodat ik lekker naar huis moest. Ja. Daar stond ik uit te leggen aan iemand, hè, random. Ja. En dan komt Charlie, die komt echt heel driftig, echt... Ik had ook direct door dat... Nee, ik weet niet waar het over gaat, maar het moet gewoon iets heel onzinnigs zijn. Je bent toch niet het pad van de ambulances aan het blokkeren of zo? Nee, joh, waarom moet je nou weg? Gewoon, hij wil even op zijn strepen staan. Ik dacht, weet je wat? Ik help hem een beetje en ik zeg gewoon tegen hey Hans, kom eens hier met die microfoon. Ja, nou ja, goed. Gaan maar ik zeg hem eerst van, jij kunt ook weglopen, hè, want dat vind ik helemaal niet erg. Ik bedoel, dat is prima. Ja. Ik bedoel, als ik naar iemand toe loop en ik zeg van, hallo, we zijn live van Radio Potterboek. En iemand zegt, nee, dan loop ik weg. Ja, dat klopt. Hé, maar ik heb nog wel een leuke anekdote te vertellen over die Charlie. Oh ja. Nou, ik ken hem helemaal niet zo lang, maar ik kwam opeens tegen op het terras bij ons, bij Parknes. Ja. En blijkt het inderdaad zo... best zo'n hotumato te zijn in het krakerssientje. Ja. En ik vertel hem over Parknes en dat wij dus ook een soort olievlek van veiligheid zijn, weet je wel? Niet eens een keer geen criminaliteit of viezigheid, maar veiligheid. Ja. Bij Parknes. Ja. Hij zegt, hoe dan? Ik zeg, nou, ik heb die uitgangen van die speeltuin, die zie je niet in de heg. En als je daar met je fatbike voorbij rijdt, dat gaat ook nog een klein beetje bergafwaarts, ga je echt snelheid halen. Ja. Dan kan je gewoon een klein kind zo bang die uit dat speeltuintje komt, helemaal kapot rijden. Ja. Ja. En toen zagen we in de stad van die rood-witte borden, weet je wel, van die waarschuwingsdingen, van die paaltjes die rood-wit zijn van plastic, heb ik er twee meegenomen. Die heb ik bij de uitgang gezet. En dat werkt als een tierenlier. Ja. Daar was ook al over nagedacht hoor, want ik had al zelfs een buurtagent gevraagd, hoe kunnen we die fatbike stoppen? Ja. Die buurtagent zegt, we zetten het bloembakken neer. Maar dat gaat niet, want de brandweer moet er door. Ja. Maar nu heb je gewoon dat je het echt ziet, dat je even moet opletten. Ja. Dus ik vertel dat tegen die Charlie. Ja. En die Charlie zegt, godverdomme, hij zei geen godverdomme, maar hij zei verdorie. Dat moet je eigenlijk als een persbericht naar buiten brengen, want dat is heel goede positief nieuws over krakers. Ja. Want de krakers komen veel te vaak in een slecht nieuws. Ja. Licht. Ja. En hier heb je een positief verhaal. Dat moet je doen. Ja. En dat heb ik gepost en getagd en zo. Ja, ja, ja. En dat werkte inderdaad heel erg goed. De gemeente Amsterdam meteen reageerde op mijn social media post. Ja, okay. Van we gaan het met de agent opnemen. En weet ik veel. Maar het ging over fatbikes ook. Het was net een beetje in het nieuws. Want het zijn dus alle fatbikes die rijden heel hard voorbij. Ja, en dat is echt heel eng. Ja, het is ongelooflijk. Maar daar kon ik dus even een keer een positief nieuws over krakers naar buiten brengen. Dankzij zijn tip om dat op social media te zetten. Ik had eigenlijk verwacht dat je zou gaan zeggen van, maar dat ging ik niet doen. Nee, ik heb het meteen gedaan. Omdat de strategie nee, van Nee, ik eigenlijk heel positief dingetje over hem. Jawel, maar ik dacht... begrepen te hebben van jou dat de strategie van Parknest ook een beetje was om een beetje onder de radar te blijven. Omdat Ja, nee, maar dit is natuurlijk een positief bericht. Ja, dat is heel goed. Ik vind het hartstikke goed dat je dat doet. Ja. En goed, dat is inderdaad, dat ga je niet over de radar. Daar zit een, daar zit toch een frictie. Nee, het was ook krakers nemen een eigen initiatief. Dubbele punt. Okay, en dan, dit was echt een promobericht voor krakers. Dat is ook hartstikke goed. En het is, want het moet eigenlijk ook echt overal gezien worden. Maar inderdaad, we zijn dan misschien precies, nog minder. En dat soort dingetjes zijn er natuurlijk veel meer, hè, die krakers doen in hun buurtjes. Ja, echt wel. En want ze misschien doen is het ze gewoon ook, wel goed om daar... meestal zijn er natuurlijk dingetjes over groeien of bewust wonen of bewust eten. Ja. Maar nu konden we echt direct We beginnen een nieuwe rubriek bij Stemmen op de Radio en die heet Kraker neemt initiatief. En we hebben hier een kraker aan de lijn die heeft een initiatief genomen. Vertel eens over jouw initiatief. Want heb je iets gedaan wat goed was voor de buurt of zo? Heb je dat net niet opgenomen dan, wat ik net zat te vertellen? Ja, maar ik zit even te oefenen of dit een goed format is. Haha. Oké. Okay, en dan geef jij dat hele verhaal. U spreekt met, oké, dit is Dirk. Ik ben een soort van kraker, maar meer een tedere kraker. Namelijk, ik kraak niet voor woningnood, maar ik kraak gewoon... Om thee te drinken. Om thee te drinken en gezelligheid en veiligheid en te brengen in de buurt. Ja. Wat heb ik namelijk gedaan? Ik heb een gesloten pannenkoekenhuisje bij een enorme speeltuin bij het begin van ons park gekraakt om het open te hebben. Ja. Het was namelijk gewoon dichtgegooid door de eigenaar omdat het hem beter uitkwam. Al 2 jaar stond dat dicht. En het was van een dichtstaand gebouwtje tot een soort rots geworden, want het zat helemaal vol met graffiti. En het straalde echt onveiligheid uit. En nu is het elke dag open, ook als het slecht weer is. Ja. En kan je daar terecht? Ja, het is echt een hele goede zoek... shelter. Het is echt zo... Ja, als het koud is, hebben we zelfs een open haard aan. Ja. Maar als het warm is, hebben we een terras. Ja. Het is echt gewoon zo gezellig. Er is altijd koffie en thee en er zijn altijd mensen. Er is altijd iemand die heeft cake gebakken of zo, of weet ik veel. Ja, dan zit er weer een meisje die doet graag pannenkoeken. Of iets anders. Ja. Het gaat heel leuk, het is heel erg leuk. Het zit in het Flevopark in Amsterdam-Oost. Een groep vrijwilligers, hè? Het is heel divers, volgens mij. Zeer divers. Ja. Het zit in Amsterdam-Oost, bij het Flevopark. Ja. Dat is heel vlakbij het Javaplein. Ja. Daar kan je naartoe gaan. En het is bij dat, als je bij dat eindpunt van die tram bij het Flevopark bad... Ja, ja, als je tramlijn 3 of 14 neemt of zo, kan je... Ja. Ja, ja. Ja. Ja, nou, ik denk, qua lopen is ook Flevo... lijn ook te doen. Ja, ik vind het. Ik kom er ook echt graag. Ik kom er niet zoveel, want het is natuurlijk als westerling is het oosten ver weg. Maar als ik er ben, dan is het altijd echt. Het is elke dag open, ook bij slecht weer, alleen niet dinsdag. Ja. En het is van 12 tot 6 uur. Ja. En je kunt er geen alcohol kopen. Wel een kopje thee of een kopje koffie of een appeltaart met slagroom of die was ik de chocomel. Vorige keer vergeten. Shit man, toen had ik koffie gedronken. Ja. Je kindje en kan er een waterijsje krijgen. Toen moest ik nog een hele tijd fietsen. Ja. En toen ging ik mijn koffie wegzetten en toen zag ik een appeltaart en ik moeten eten. Ja, nou ja, jij bent er ook een. Jij gaat ook soms op je blote voeten bij ons terwijl wij hele kleine kiezeltjes hebben. Ja, dat doe ik niet meer. Dat heeft meer iets met jou te maken, weet je wel. Jij schat niet alles helemaal goed in. Nee, ik heb dit jaar een les geleerd. Ja, ik zie dat je er gewoon op sandalen staat. Ja. Ja, maar goed, ik ga hier niet al te lang gebruik maken van je uitzendrechten. En ik heb ook nog een andere vriend die ik wil even ontmoeten. Ja, dankjewel. Voor dit mooie verhaal. En ik ben blij dat krakers zulke mooie initiatieven nemen. Ja, nou goed. Niet alleen een heel huisje kraken, maar daarna ook nog even zorgen dat de omgeving wat veiliger wordt. Dankjewel. Maar dat doe je sowieso door open te zijn. Ik vind het ook fijn om te horen. Gewoon door open te zijn maak je het al veilig. Ja. Zo simpel. Klopt inderdaad. Lieve luisteraars. Ik ga uw gedag zeggen. Oh ja. Hoe zeg je dat ook alweer? Dat zegt ze op zondag zo mooi. Van, you verpozen. Dat is ook weer op Radio 1 hoor je dat. Oh, god. Pleeg te verpozen. We laten u nu verder gaan met de programmering die u pleegt te verpozen. Of zo. Nou, ik zeg nu al. Dankjewel. Adieu. Ja, dat was ook nog wel eens interessant. Positieve initiatieven van krakers. Die zijn er natuurlijk te over, maar daar moet ook over gecommuniceerd worden, lieve luisteraar. Want die krakers, die zien er altijd een beetje uit als van die anarchisten. Dat zijn dat natuurlijk ook stiekem. Maar ze doen hele goede dingen, toevallig. Hoi. Oh. Het was geen commentaar. Dus even in de bus kijken.